Insyaallah kita akan baca pelajaran 64 dan kemudian 65 biidznillah taala. Baik. Kita baca li ahabalaki ghulaman zakiyan. Li ahabalaki ghulaman zakiyan. Sini ada 6 atau 7 huruf berurutan, semuanya pendek. Li ahabalaki ghu, ya, semuanya pendek. Ya, jadi semuanya pendek, tidak ada yang panjang. Li ahabalaki ghulaman zakiyan. Wa abuna syaikhun kabirun. Wa likullin darajatun. أبا شيخا كبيرا أبا شيخا كبيرا أبا شيخا كبيرا جنات تجري تحتها Tidak lupa mengunnahkan nun bertasydid. Jannatin tajri tahtaha. Sayasla naran dhata lahabin. Ulangi. ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا وخلقته من طين وخلقته من طين إخفاء نون pada huruf ta dengan menebalkan ghunnah mil ulangi wa khalaqtahu min tinin wa nuhan idznada min qablu min tebal min qablu sanulqi alayka qawlan thaqilan kana taratqan fafataqnahuma ikhfa tanwin pada huruf fa rad qan fa rad qan. Baik, kita ulangi kana tarad qan fa fataqnahuma kana tarad qan. Nah, berikutnya fala yahzunka qawluhum nya di mana? Tanwin sukun bertemu kaf yahzunka. Sempurnakan gunnah. Fala yahzunka qawluhum. Fala yahzunka qawluhum. Ka pindah makhrajnya. Kaf kemudian ke makhraj lain, qaf ya. Fala yahzunka qawluhum, تساقط عليك رطبا جنيا ليأكلوا من ثمره ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ada dua tempat ikhfa minkum dan jibillan katsiran wa laqad adalla minkum jibillan katsiran wa laqad adalla minkum jibillan katsiran a'anzartahum am lam tundirhum ada berapa tempat? Baca ya, Pak. Ada dua. A'anzartahum dan tundirhum. Ya. A'anzartahum am lam tundirhum? A'anzartahum am lam tundirhum? Fatamassala laha basharan sawiyyan. وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا فجاجا سبلا فجاجا سبلا ulangi وجعلنا وجعلنا فيها فجاجا سبلا دعوا للرحمن ولدا ulangi ومن دخله كان آمنا وأنذرهم يوم الحسرة طيب ننقصها من أطرافها إخفاءnya dengan غنه yang tebal ننقصها من أطرافها ulangi وأنتم تنظرون ada dua tempat yang pertama dengan gunnah yang tipis وأنتم yang berikutnya apa? Tebal تنظر وأنتم تنظرون طيب نعم